Choka na tabia yako. Kipenzi changu eti tasikia nikupe utani niliyokuwa nao. Kusema kweli nimechoka na tabia yako. Za majirani tu wanataka kututenganisha. Ni siku nyingi nimeeleza mengi nini ya puuza. Nilijua ni fitina za majirani tu wanataka kututenganisha. Metali ya kisaili ya sema kwamba nisemu alolipo. Lakini leo nimeamini kipenzi edita. Metali ya kisaili ya sema kwamba nisemu alolipo. Nikitoka kazi nisiku kuti. Nikuliza poli kuwa wapi. Nilikuwa kwa shangazi kari yako. Kumbe unawako pembeni. Kipenzi edita. Ukuridhika mpaka umemleta kwangu. Wakati sipo nipo kazini. Waweza kuchukua kila chako. Wende zako. Kipenzi edita. Nikitoka kazi nisiku kuti. Nikueleza poli kuwa wapi. Nilikuwa kwa shangazi kari yako. Kumbe unako pembeni. Kipenzi edita.